Manuel Rodríguez Vázquez, Manolo Charrancas, integrante da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Bos días. Moi bos días, Carme. E a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional é unha asociación coñecida en todo Galicia, fora das nosas fronteiras, e como pioneira en moitos aspectos da recuperación do xogo tradicional. Podes contarnos en que ano vos fundastes e con que obxectivo? Pois a fundación foi ao lado polo ano 2003, Ya, a nosa intención pues, non é outra que divulgación e a investigación do xogo. En eso andamos. Diz que vos fundastes no ano 2003. O ano 2003, aparte da vosa propia aparición no mundo do xogo tradicional, ten un significado especial na recuperación do patrimonio lúdico galego? Pois 100 anos atrás comenzouse coa investigación estritamente, digamos, literaria, é dicir, recompilación de xogos de patrimonio cultural galego, xente como as xocas, pero vamos, era con a finalidade de recollida, non? De no que estaba no xo, xe que a parte de recollida, pois, promover a práctica do xogo tradicional e popular. Entón, estás dicindo que a principios deste século no que andamos foi cando se empezou realmente a divulgación, ainda que sempre deu existir, vamos. Sí, pero, digamos, en plan serio, digamos, decir, recollidas de prácticas nos sitios onde se facía, como se facía, non establecendo reglas, porque cada sitio ten as súas, pero unha maneira seria de decir, de recompilar os xogos que había. E en que consistiron as vosas actividades ata agora? Estamos falando de prácticamente, estamos falando de 20 anos, como a quen di, dúas décadas de existencia, que son moitos anos, xa. Pois, nos calculamos que máis ou menos teríamos unhas 500 actuacións entre colexios, festas, incluso centros penitenciarios, geriátricos, centros... Temos ido a Conxo, ao psiquiátrico, colexios, que é onde, digamos, está o futuro, que si os rapaces, que son os que teñen que continuar. Debemos entender que o que facer nesas, digamos, nesas actividades é divulgar os xogos, propiamente dito, non? Sí, esa é a finalidade máis inmediata. E aparte da divulgación dos xogos, dedicastevos tamén á investigación? Sí, a investigación, colaboramos con outras entidades, pero, bueno, basicamente o noso é divulgación e investigación. Realmente estamos nun programa sobre o asociacionismo no mundo rural e particularmente na parroquia de Santa Comba da Orria. Cal é a vosa relación coa Orria? Pois alguna xente da Orria, pois, é membro da asociación. E nós temos participado, pois, nas festas. Lembro-me que establecimos un correxe tradicional, un campeonato de lanzamento de pucha. Ese campeonato, esas actividades con xogos tradicionais na Orria, e aconteceron, tiveron lugar nas festas e nas comidas parroquiais, non? Sí. Era fundamentalmente ali no campo da festa, que era o sitio máis axeitado para facer os xogos. Oi, por certo, recordas algún gañador deste campeonato? Sí, Doni, creo que fora a última vez que fixamos, creo que ganara Doni. Sí, teño unha leve lembranza de que Doni gañara realmente unha cea na taberna de Monse, que creo que aínda non foi celebrada, non sei. Ben, unha das actividades que desenvolvestes aquí na nosa zona foi o estudo dos xogos da comarca da Terra de Miranda e da Orria en particular, é correcto? Sí, en colaboración coa Asociación Cultural Arrincadeira de Río Torto. E recompilastes aí unha chispa de xogos, quero supoñer que a maior parte deles comuns a outras zonas ou con variantes locais, non? Sí, atopamos o tanque que Melide chama o Pino, na zona de Mazaricos, a Marqueta. É que é un xogo moi específico. Na Orria estivemos, non quero decir durante moitísimos anos, pero estivemos durante anos tratando de recompilar as reglas para poder xogar outra vez, e ninguén se acordaba de como eran. Bueno, ahora están máis ou menos unificadas, pero non difiren moito do pino de Melide. En que consiste o xogo para, pues, para as persoas que non están escoitando e bueno, non saben? En esencia, vamos. Plántase unha chanta, unha lousa así de 40, 50 centímetros a unha distancia, pues, nos en, a la Melide, pues, facemos 18 pasos. Eran aos 18 pasos tamén chantas outra. Entón, tiras desde a primeira a desde onde poñas o principio a outra, a que este na parte oposta. Normalmente nos utilizábamos un pelouro, pero grandote, e velo redondeando, se tiña así aristas, pois ibas petando contra as pedras para máis ou menos adaptarlo así a mao, e lanzábase desde de baixo para arriba facendo parábola, e cada vez que chimpabas, pues eran tres puntos. E de volta, unha vez que lanzabas por alá, depois de volta por aquí, e así. Creo que había consecuencias para quen perdía, non? Non, sí. Non se levaba o cabo. Sí, patábanse, pues, as voltas que foran alrededor dos chantos. Levando o lombo. Levando o lombo ao contrincante, non? O que perdera levaba o lombo. O que ganaba, claro. Debo entender que te tocou moitas veces facer eso. Non, que sempre apuntaba. Non sei se creelo, seguro. Sí. Vamos ver, algún outra curiosidade sobre os xogos da Orria? Atopastes un patrimonio lúdico aquí na nosa comarca ou non? Sí, bastante aceptable, sí. E non fai falta recordar que a Orria é pioneira na recuperación dos birlos, dos bolos no norte, sí, de Lugo. Sí, eso sí. Quero supoñer que alguna vez te teñen invitado a participar en alguna partida os colegas de Arcasco, non? Participar, máis que nada, mirar, porque non é un xogo que ainda non coñen eu o tranquillo. Explícanos por qué. Non sei, pareceme que é de moito puntería. Xa probé así varias veces, a ver, fora de participación, digamos, oficial. E non teño coincidido no seu tramo, non lle dou ainda pillado o tranquillo. Bueno, pois teremos que pedirlle a Arcasco que che dea unhas clases aceleradas. Pues para... Non hai problema. Mira, falta. A Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional forma parte do Observatorio de Patrimonio Lúdico Galego, non? Sí. Que é exactamente o observatorio? Un intento de que? É un intento, digamos, de controlar ou de calificar ou, non sei, ou como de máis ou menos enumerar os xogos que temos e que existen. Penso tamén creos unha plataforma de recuperación de xogos que está na asociación, bueno, que temos nós, que é xogostradicionais.gal, e últimamente en colaboración co Consello da Cultura Galego, pois fixemos unha aplicación para o móvil onde están ali, pois non é que estén todos os xogos, pero hai máis de 50 xogos, donde inmediatamente accedes e explícate máis ou menos como, sin establecer as reglas, pero indícate, pues, como se desarrollou o xogo. Por lo tanto, sería algo así como conseguir ou lograr que se poidan ter os xogos no peto, por decirlo así. Efectivamente, unha maneira cómoda de pues, un pai ou un rapaz que non ten nada que facer, pues, miras ali, pois vamos xogar a un xogo de puntería. Bueno, pois ponche ali tira pedras, ponche o este que estamos falando, o tanque, etc. E na página web xogostradicionais.gal, que é o que tedes colgado exactamente? En xogostradicionais.gal, pois hai colgados a pé de 200 digamos, aplicacións, desde empresas que se dedican ao que nos dedicamos nós, pois, eu que sei, hai tamén direccións onde comprar xogos, bueno, un fin de aplicacións que facilitan, pois, o desenrolo do xogo tradicional. Ti és o responsable das relacións externas da Asociación Galega do Xogo Popular Tradicional. Bueno, eso bueno, non é un rollo oficial, pero bueno, tócame a mí porque sou o que máis tempo teño para facer as cousas. Cales son as relacións externas que mantén a asociación? Pois a asociación pues, mantén a socia da Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais. Bueno, pues asiste como membro a todas as eleccións ou digamos asambleas anuais que se celebran distintos sitios de Europa. A última delas foi, por exemplo, onde? Foi en Croacia. Podenos explicar que se falou ali, cal é o futuro dos xogos en Europa, como se está traballando? Sí, bueno, ali máis que nada foi a elección, máis que elección, reelección da equipa directiva, pero bueno, o xogo en Europa pois si sí, está ampliando moito, pero eu penso que está moi digamos moi diminufundio, é dicir de moito preocupación polo meu, eu é máis importante a petanca que a biosca ou que xogan ali en Croacia, ou é máis importante, é dicir que non remamos, creo que non remamos todos o mesmo xeito. Falta de formar, é dicir, sentar ben as bases. Con todo, a Asociación Europea pertencen colectivos de prácticamente toda Europa, non? Sí, sí, incluso así como invitados sempre veñen cada ano pois países de africanos, veñen de Sudamérica. Sí, nese aspecto están traballando ben, pero pois non hai moi poquinha profesionalización dos que participamos, non todo o mundo domina os xogos, non sei. Moitas veces non ten así moito sentido, pero bueno, estar aí é necesario. E xa para ir rematando, porque creo que non estamos pasando de tempo, e van os reñeros, os nosos xefes, Toño Braira e Carlos Vega, e pregunto, que papel consideras que ten o xogo tradicional, que teñen os xogos de sempre no desenvolvemento particularmente do medio rural, a día de hoxe, a principios do século XX, a principios non, no primeiro cuarto do século XXI? Pois, non sei, o futuro moi optimista non son, tampouco son pesimista, que non hai no medio, pero deberase, é dicir, non telo como temos un rollo folclórico, vamos jogar os bolos, vamos jogar, non, senón que os rapaces veran a necesidade de por sí, de que tirar un trompo ben é divertido, de que saber tirar ben as bolas é divertido, que saber xogar ben as bolas, é dicir, ten recompensa, é dicir, sea por competición ou sea por pasar ben, pero, é dicir, fazelas ben as cousas, é dicir, a parte da mobilidade que che dá, da violencia que as maus, é dicir, non ten que ser un rollo folclórico, vamos xogar, non, ten que ser unha cousa espontánea que é dicir, que vexen eles a necesidade de xogar, que é bonito, é divertido. Digamos que as nosas aldeas que están quedando desertas terían digamos unha vía de escape por aí, un certo futuro podía se educar por aí tamén. Digo yo particularmente porque a parroquia de Orria é coñecida en medio mundo pola recuperación dos bolos. Pois sí, sí, aparte que penso que é máis fácil xogar no rural, unha por cuestión de espacio, é dicir, porque a ver, non está todo asfaltado, hai camiños, pero camiños, quer dizer, hai camiños, hai prados, por exemplo, xogar en Melide, ou se xogar en Melide as bolas, é complicadísimo, non quen de Melide de calquer outro povo así de similares circunstancias, pero, é dicir, pues, no medio rural, xa, é dicir, os padxotes máis fácil de atopar. De acordo, pois, Manuel Rodríguez Vázquez, Manolo Charrancas, integrante da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, o seu responsable de Relacións Externas. Moitas grazas por participar neste programa de Onda Sórrea. Gracias a ti, Corme.